بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، لوايك ونكريكم من أصابة mwezi wa Safar mwaka 1441 katika darasa ya sharh muqaddimah ibn Abi Zaid al-Qayrawani al-Allama Salih al-Fawzan hafidhahu Allah ta'ala, ifikia qawl al-musannif rahimahullah قال: وأن الله تبارك وتعالى يجيء يوم القيامة والملك صفا صفا لعرض الأمم وحسابها وعقوبتها وثوابها. قال العلامة الفوزان حفظه الله: ومما يكون في يوم القيامة، katika mambo ambayo yatakuwa siku ya kiyama, wayajibu an nu'mina bihi, na ni wajibu juu yetu kuyaamini, anna Allah yaji'u li fasli al-qada'i baina ibadihi, يجيء ويأتي، يقول الله سبحانه وتعالى أتكوجا سكو قيامة كواجيل يكبتش حكم ياك بين وجواك. الله أنا صفة زوت مبيليز يجيء ويأتي، na zote hizi zimekuja katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, kadhalika katika sunna ya mtume sallallahu alayhi wa sallam. Kiswahili yaji'u wa ya'ti maana yake ni hiyo hiyo moja, kuja kwa Allah subhanahu wa ta'ala. قال تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. وننغوجا مبكى الله أوجيه كتك بفولي في موينغو فموجنا ملائكة نحكم إيه إمكوشة ليوة أكوى الله ndiyo marejeshwa au ndiyo marejeo ya yote. Hii aya Allah subhanahu wa ta'ala ametaja sifa ya itiani wa Allah, huja atakuja kupitisha hukumu yake baina ya waja wake siku ya kiyama. وقال: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، سيفيو هيفيو إتكابو فونجوا أرض بباندي بباندي، يعني بمعنى كلازوا نكوا ساوا. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا. سكويو أرضي تكوا يوتي حكونا مليما ولا مبوندي، لا ترى فيها عوجا wala anta, hakutakuwa na milima wala mabonde, ardhi yote itakuwa moja kwa moja siku ya kiyama, majabali yatapondwa pondo na kuvunjwa vunjwa. Wajaa rabbuka wal malaku saffan saffa, na akaja mula wako na malaika safu safu, malaika watapanga safu kuwazunguka wanadamu, hawana pa kwenda. فيجيء الله جل وعلا وتجيء الملائكة، Allah subhanahu wa ta'ala atakuja siku ya kiyama na watakuja malaika wake. Wa yakununa sufufan yuhituna bil khalqi fil mahshar, na malaika watakuwa safu safu wamewazunguka wanadamu, zunguka watu katika ardhi ya kukusanywa watu. Yajiu Allahu lifasli alqada'i baina ibadihi, Allah subhanahu wa ta'ala atakuja kupitisha hukumu yake baina ya waja wake. Allahu akbar. Kama yaliqu bijalalihi subhanahu wa ta'ala, kama inavyolingana na utukufu wake Allah subhanahu wa ta'ala. Hadha mimma akhbara Allah bihi, katika mambo ambayo Allah ametueleza katika kitabu chake. Wa akhbara bihi ar-rasul sallallahu alayhi wasallam, mtume wake sallallahu alayhi wasallam kadhalika jambo hili ametueleza. Wa huwa min as-sifat al-fi'liyyah lillahi jalla wa ala, na sifa ya kuja ni katika sifa ya vitendo yake yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kaifa yati hadha la nadri anhu, atakuja vipi hatujui, ili jambo hatuna ilmu nalo. Fal kayfiyatu la na'lamuha, namna ya hii sifa ilivyo sisi hatujui. Lakin bi annahu yati kama sha'a subhanahu wa ta'ala, sisi twajua kuwa Allah atakuja hakika kama anavyotaka yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amma husulul maji' wal itiyan fa innana nu'minu bihima, kule kupatikana kitendo cha kuwa Allah atakuja sisi tuamini. Al maji' wal itiyan tuamini, wa hadha min al aqida, hii ni katika aqida ahli sunnati wal jamaa. Amma man yuawiluna almajia bi annahu yajiu amruhu, ama wale ambao hufanya ta'wili, na hapa kwa maana ya tahrif, ukabadilisha maana, kuwa maana ya kuja ni kuja amri yake. Sema wajaa rabbuka wajaa amru rabbika, fahadha ta'wilun batil, hii ta'wil ni ya batil, si haki. لأن الله أخبر بأنه يأتي ويجيء هو بنفسه جل وعلا. صفة هذه مبين الله سبحانه وتعالى أمجيئ mwenyewe katika kitabu chake. ولم يقل يأتي أمري, ولا كسم ياجا أمري يانو, na hii ni kama mfano wa tawili ya jahmiya katika kukanusha kuwa Allah subhanahu wa ta'ala azungumza. Nilipokuja kuwa katika Qur'ani iko wazi kuwa Allah alimuita Musa na akasikia na akazungumza naye na akasema wa kallama Allahu Musa taklima, akatilia mkazo Allah subhanahu wa ta'ala kuwa amezungumza na Musa. Sema la, ni maneno Allah aliyeumba akayaweka kwenye mti, kisha ule mti ndio kafanya nini, ukazungumza. Lakini sasa tukija katika Qur'an tukuta kuwa maneno haya lau kama sisi tutayakubali tutakufuru. Lau kama tutakubali maneno ya Jahmiya haya tutakufuru. Kwa nini? Katika Qur'an Allah Subhanahu wa Ta'ala asema katika kueleza yale maneno aliyomwambia Musa, alimwambia innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dhikri. Yaani maneno Allah alimwambia Musa. Tayib, unaje mti wasema innani ana Allah la ilaha illa ana, mti wazungumza. Fa'budni, kwa hivyo abudu mti. Waqimis salata li dhikri. Kwa hii itikadi ya Jahmiya utakufuru kisa maneno kama haya. Tena katika hii aya kuna vitu vingi sana, maneno mingi ya kuonyesha kwa inazungumza ni Allah. Allah kisha innani, akatumia harf taukid innani ana Allah, sema ana kisha Allah, la ilaha illa ana fa'budni wa aqim as-salata li dhikri. maneno ya kuonyesha wazi anayezungumza ni Allah subhanahu wa ta'ala. Yani ahlul bid'ah wakatia akidi zao mpaka katika sifa ambazo Allah amejinasibisha nazo yeye mwenyewe kwa nafsi yake tukufu, kwa dhati yake tukufu, kaona pia waingilia kwa haa, hakumaanisha hivi, amemaanisha vile, nyinyi mwafahamu vibaya, hii dhahiri yake sio. Sasa ikiwa hii dhahiri yake sio, kwa nini Mtume SAW hakuwafundisha masahaba wake kwa hii maana ya juu? Sikilizeni, mkiamini mtakufuru. Kwa hivyo kuna maana ya ndani. Allah akisema Ar-Rahmanu 'ala al-'arshi istawa, nyinyi semeni istaula, angewaambia masahaba, kwa sababu ile atakayetakidi al-istiwa kwenu nyinyi atakufuru. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika sifa yake ambayo Allah amemsifu, laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alayhi ma 'anittum harisun 'alaykum bil mu'minina raufur rahim. Huyo ambaye amesifiwa ni rauf rahim bil mu'minin, hawezi kuacha waumini wakaingia katika upotofu kama ule, angebainisha Mtume sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, akawaambia masahaba, chungeni, kuna aya katika Qur'ani hii dhahiri yake ni ukafiri, kwa hivyo kuweni makini. Subhanallah, sio mafahamu. Yani ahlul bid'ah wao ni kama wasema kuwa dhahir, kuna dhahiri ya Qur'an ambayo ni kufuru sallallahu alaihi wa sallam, ukawaona wafanya ta'wil za kibatil kama hizi wanazifanya. Qala wa innama yati huwa subhanahu wa ta'ala bidhatihi maji'an yaliqu bijalalihi subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala atakuja kuja kuna kulingana na utukufu wake Allah subhanahu wa ta'ala. Wa dhalika أن الناس يحشرون قائمين على أقدامهم حفاة عراة غرلا. سيكو قيامة watu watafufuliwa na kukusanywa katika uwanja mmoja wakiwa wote wamesimama, wamesimama wima, hakuna anayekaa chini, msimama kwa miguu yao wakiwa hawana viatu, hufatan uratan hawana nguo, wako uchi, ghurla kama vile alivyowaumba Allah, hawajatairiwa kama vile walivyozaliwa. Watadnu minhum ash-shams, na jua litakuwa karibu nao sana. Allahu akbar. Wa ya'khudhu minhum al-araqu ma ya'khudhu bihasabi a'malihim, na jua namna litakavyokuwa kali, itakuwa lile jasho likifika kwa yule mja aliyoko chini ya jua kama lile, kwa kadri ya amali yake, kulingana na amali zake. Fayusibuhum shiddatun wa haul, watapatwa na shida na matatizo makubwa sana siku hiyo. Katika hadithi al-Miqdad bin al-Aswad radiyallahu anhu akhrajahu al-Imam Muslim أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق. سيكو قيامة جوا لتلتو كريبنا واجا كريبنا في يوم بوا الله حتى تكون منهم كمقدار ميل مبكا إتكوى لجوا لكو كريب كياس شميل ميل. قال سليم بن عامر أحد رواة الحديث فوالله ما أدري ما يعني بالميل. سجوي أمي قصديانين متوم سلم هابا لبسيما ميل أمسافة الأرض يعني مسافة يا أرض أم الميل الذي تكتحل به العين صابو إلى إنا وتميو كتك كوبكا وانجا وماشو كلك شوما كلي mkijua nyote utiwa kwenye wanja kisha mtu akapaka kwenye macho, sio kile pia chaitwa nini? Mil. Kwa kuna uwezekano lile jua litakuwa kiasi hicho, mil bi maana kiasi cha kile chuma cha kupaka wanja. Na hata ikawa masafa ya ardhi ya mile moja, mfano inshallah hiyo kilomita 10, ni muona ni mbali hapo. Ikiwa hili jua wakati huu liko kule liloko, na hali ndiyo hiyo likiwa lawaka, kefu lile jua likiletwa karibu, itakuwa hali gani siku hiyo? Mtume صلى الله عليه وسلم fayakunu an-nasu ala qadri a'malihim fil 'araq, watu watakuwa kwa kadri ya vitendo vyao na amali zao katika jasho. Yani bi maana wakiwa vitendo vyao vya uovu ni vingi na jasho litakuwa zaidi. Ikiwa khairi imezidi kwa huyu mja, jasho litapungua kwake yeye. Faminhum man yakunu ila ka'bayhi, kuna wale ambao jasho litafika katika majicho mawili ya mguu chini. Itakuwaje si jasho likitoka litatirizika hivi? Allahu a'lam, siku hiyo kuna mambo yatafanyika ambayo sio yale yalizoeleka hapa duniani, sio yale yalizoeleka hapa duniani. Wa minhum man yakunu ila rukbatayhi, na kuna wale ambao jasho litawafikia magotini. Wa minhum man yakunu ila haqwayhi, kuna wale mpaka kiunoni. Wa minhum man yuljimuhu al'araqu iljaba, na kuna wale ambao yale maji yale majasho yatawafikia mpaka juu ya midomo yao, kwenye midomo yao namna jasho litakuwa linavuatoka. Sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala ta'ruju almalaikatu warruhu ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sana fasbir sabran jamila fi muddati 50 alf sana, katika muda wa miaka 1050, miaka 1050, wa hum waqifuna fi shiddati alhar wa zahma, watu watasimama siku ya kiyama muda wa miaka 1050 wamesimama tu wasubiri kuja kuhukumiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Wamesimama wima miaka 1050, wamesimama pale, joto ni hilo. Zahma, watu wote watakuwa wamekusanywa. Qul innal awwalina wal akhirin la majmu'una ila miqati yawmin ma'lum, watu wote wamefufuliwa. Zahma, watu wasimama miaka 1050 wamesimama. Subhanallah. Aya kama hii ukiisoma, ikiwa kusimama peke yake siku ya kiyama kuongojea hukumu ni miaka 1050, vipi mtu atafadhilisha hii dunia juu ya akhira, wakati maisha yako yote hapa duniani waishi miaka inshallah miaka 100? Miaka 100 nini kwa miaka 1050? Inshallah uishi kama umira Nuh alayhi salatu wassalam, zaidi ya miaka 1000. Allah akupe umri wa miaka 1500 mfano, uishi siku moja hii ya kiyama utakaposimama miaka 1050. Miaka 1000 nini kwa 1050? Lau kama, subhanallah, ni mambo ya ugopesha sana, ni mambo ya kuogopesha. Na siku wa eti wasimama tu hivi hivi, jua limeteremshwa karibu, jasho la watoka, wana hofu, janga zito la subamatun kubra, kama alivyoita Allah subhanahu wa ta'ala, kuna mambo makubwa siku hiyo. Miaka 1050, alqadamu ala alqadam alawwaluna walakhirun, guu kwa guu watu wamesimama, wa mwanzo mpaka wa mwisho. Allahu musta'an. Wa hum waqifuna fi shiddati alhar wa zahma, inda dhalika yataqaddamuna ila man yashfa'u lahum inda Allahi lifasli alqada'i bainahum. Hapo watu watachoka na ile hali ilivyo, watamtafuta yule atakayewaombea shafa'a ili Allah apitishe hukumu yake baina yao. وإراحتهم من المحشر, أو بمزيش كتوكمانا إلى سيهم وليكسان. فيأتون إلى آدم أبي البشرية, وتكوجك آدم أم بين ديو بابا ووتوتي, ويقولون أنت أبو الناس خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء فاشفع لنا عند ربك حتى يريحنا. Wewe ndio baba wa watu wote, Allah amekuumba kwa mikono yake, akawaamrisha malaika wake wakusujudie wewe, akakufundisha majina ya kila kitu, basi tuombe shafa'a kwa Mola wako atupumzishe kutokana na hii hali tulionayo. Fayadhkuru Adamu alayhi salam ma hasala minhu min al-akli min ash-shajar min ash-shajarati fayatadhiru. Adam atataja lile kosa lililotokana naye la kula katika ule mti aliyokatazwa, ataomba udhuru. Fayatuna ila Nuhin alayhi salam awwalu rasulin ila ahli al-ardi fayatlubuna minhu ash-shafa'a ash-shafa'ata 'inda Allah fayatadhiru bi annahu raja'a Allah fi ibnihi. Watakuja kwa Nuh, mtume wa kwanza aliyetumilizwa kwa watu wa ardhi, watamtaka awaombe shafa'a kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Nuh ataomba udhuru, kwa mimi niliwahi kuzungumza maneno ambayo hayastahiki kwa Mola wangu kurudisha maneno kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wanada Nuh rabbahu faqala rabbi inna ibni min ahli wa inna wa'daka alhaq wa anta ahkamul hakimin. Maneno mazito haya, kuwa Allah subhanahu wa ta'ala, yule mwanangu ni katika watu wangu, umeniahidi watu wangu utawaangamiza, vipi umemwangamiza? Kwa hivyo ni kama kumrudia Allah subhanahu wa ta'ala amri yake, na hili ni kosa amelifanya Nuh alayhi salatu wassalam, na yeye akatambua kuwa ni kosa akarudi nyuma. Faqala Allah jalla wa ala innahu laysa min ahlik innahu amalun ghayru salih, si katika watu wako, vitendo vyake si vizuri, ni viovu, kafiri. Fala tasalni ma laysa laka bihi ilmu, usiniombe jambo ambalo huna ilmu nalo. Inni a'idhuka, mimi nakuwaidhi, an takuna min aljahilin, usije ukawa miongoni mwa wajinga. Maneno makali Allah akamwambia Nuh alayhi salatu wasalam. Fastaghfara Nuh alayhi salam rabbah, Nuh akamuomba maghfira Allah subhanahu wa ta'ala. Qala rabbi inni a'udhu bika an as'alaka ma laysa li bihi 'ilm wa illa taghfir li wa tarhamni akum min al-khasirin. Fayatadhiru Nuh siku hiyo, ataomba udhuru, nipeni udhuru, siwezi, naona haya kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala. Fayatuna Ibrahim fayaquluna ya Ibrahim أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض. ومبي إبراهيم وين امتومي والله ننكي بنزي شاء الله كتكوات وأرض. اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه ونها وتواتها ونمتكان امتو محمد صلى الله عليه وسلم ونمكنوش واتها وتكوى كتكاو واتها سكوية وتكوى كتكاو. توانبي هابا دنياني وجفاني وجواجي سا هاو كفارا. Kuna kufaru wale mpaka wa mtusi mtu Muhammad sallam. Siku hiyo watamtambua nani? Siku hiyo ndio watamjua nani mtu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wote watakusanyika kwenda kuwataka mitume waombe shafa'a. Wamwambia Ibrahim alayhi salatu wasallam, "Uoni ile hali nzito tulionayo?" Fayaqulu lahum inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mithlahu. Walan yaghdab ba'dahu mithlahu. Leo Allah amekasirika hasira ambazo hajawahi kukasirika kabla ya hapo, wala hata kasirika baada ya hapo kama leo. Wa inni qad kuntu kadhabtu thalatha kadhibat, na mimi nimesema uongo mara tatu. Fadhakarahunna Abu Hayyan fil hadith, nafsi nafsi idhhabu ila ghairi idhhabu ila Musa, nafsi yangu nafsi yangu, nendeni kwa Musa. Na hapa wala si uongo alikusudia hapa, kama alivyosema bal fa'alahu kabiruhum hadha, ataka wajue kuwa hawa masanamu hawana wanachokiweza, lakini ni kweli alifanya hilo, ni kweli yule sanamu amfanya. Kwa hivyo Ibrahim akaita kile alichokifanya ni uongo. Kadhalika kwa mfano aliposema inni saqim, qala inni saqim, mimi ni mgonjwa, lakini akusudia kuwa maradhi yangu ni kuwa nawaona nyinyi mwabudu masanamu, yanitia maradhi haya. lakini pia kahesabu ni uongo. Na aliposema kuhusu mke wake kuwa ni ukhti yake, na hii imetajwa katika hadithi, sema nendeni kwa mwingine, nendeni kwa Musa, hivi Musa yule kalimullah, nendeni kwa Musa. Fayatuna Musa alayhi salam fayaquluna ya Musa anta rasulullah faddalaka Allah bi risalatihi wa bi kalamihi ala an-nas, Allah amekufadhilisha kukupa ujumbe wake na kuzungumza na wewe. Ishfa' lana ila rabbika, tuombe shafa'a kwa Mola wako. Ala tara ila ma nahnu fi, huoni ile dhiki tulionayo. Fayaqulu inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mithlahu wa lan yaghdaba ba'dahu mithlahu wa inni qad qataltu nafsan lam umar bi qatliha. Kumbuka kosa difu, mimi niliua nafsi ambayo sikuamrishwa kuiua. Nafsi idhhabu ila ghairi, idhhabu ila Isa ibn Maryam, nendeni kwa Isa. Hii siku ikoje ambayo mpaka mitume wasema nafsi nafsi, mitume wa Allah? Ikiwa mitume wa Allah wasema nafsi nafsi nafsi, hao walioko chini huko wasemeje? Siku nzito sana, wallahi ni siku nzito sana. Ikiwa mitume wa Allah wana hofu nayo namna hii siku hiyo, hao wengine watakuwa katika hali gani? Fayatuna ila Isa alayhi salam wa yaquluna ya Isa anta rasulullah wa kalimatu alqaha ila Maryam ruhun min wa kallamta an-nasa fil mahdi sabiyya ishfa' lana ila rabbik ala tara ila ma nahnu fi, watataja fadhla za Isa alayhi salam, kisha wamwambie tuombe shafa'a, uone dhiki tulikuwa nayo. Fayaqulu Isa inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mithlahu qat wa lan yaghdaba ba'dahu mithlahu, leo Allah ameghadhibika ghadhabu ambazo hajawahi kughadhibika kama leo, na hatawahi kughadhibika baada ya leo kama alivyoghadhibika leo. Walam yadhkur dhanban, lakini hakutaja kosa, hakutaja kuwa amefanya kosa. Atasema tu nafsi nafsi nafsi, idhhabu ila ghairi, idhhabu ila Muhammadin, nendeni kwa mwingine, nendeni kwa Muhammad. Allahu akbar. Na hapa ndio watu watamtambua, asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. قال عليه الصلاة والسلام المقام المحمود الشفاعة. فيأتون محمدا تقولكم محمد صلى الله عليه الصلاة والسلام فيقولون يا محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبياء وين امتومي والله نندي امتومي ومشو وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر, الله مكو سمي ليتنغلي ناتك وكوجك كما ذنبك. Ishfa' lana ila rabbika ala tara ila ma nahnu fi, tuombe shafa'a kwa Mola wako, uone ile taabu tunaoipata. Fayaqulu sallallahu alayhi wasallam ana laha, mimi nitaombea alayhi salatu wassalam. Na hapa ndio atatambulika na wa mwanzo mpaka wa mwisho na kumsifu tu Muhammad sallallahu alayhi wasallam kwa jambo kubwa kama ili atakalowafanyia walimwengu wote. Ash-shafa'atu al-uzma, hii shafa'a ni khaswa kwa mtume Muhammad sallama peke yake, hakuna yeyote isipokuwa yeye peke yake. Hii na zipo shafa'a nyingine ambazo ni khaswa kwa mtume sallam, kama shafa'a ya watu kuingia peponi. Hata watu wa peponi pia wakifika peponi hafunguliwi mtu mlango mpaka waombewe shafa'a tena na nani? Na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yeye ndiye atakayegota mlango. Nani? Muhammad, wewe ndio tumeambiwa tukufungulie. Mwanzo kabisa ni wewe. Ndio mlango wa pepo ufunguliwe. Ile pia ni shafa'a khaswa kwa nani? Kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Thumma yati wa yasjudu li rabbihi wa yad'u Allah wa yahmaduhu bi mahamida ولا يزال ساجدا بين يدي ربه حتى يقال له. كش متوم صلم اتكوجا اسجود مله مولاك اموومبي الله امسيفو الله كصفه ambazo Mtume sana anasema nitazijua siku hiyo, Allah atanipa ilham siku hiyo, ataendelea kusujudu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala hatta yuqalu lahu, mpaka ataambiwa ya Muhammad urfa' ra'sak, e Muhammad nyanyua kichwa chako, wasal tu'ta, omba unachokitaka nikupe, washfa' tushafa', waombe shafa'a, amin taikubali shafa'a yako. Fayashfa'u sallallahu alayhi wasallam fihim, Mtume sallam atawaombea shafa'a, na shafa'a hii yawagusa watu wote, mu'minuhum wa kafiruhum wote, sababu ni shafa'a ya kuomba Allah ajiapitishe hukumu yake. Hapa ni shafa'a ya kuomba Allah apitishe hukumu yake kwa waumini na wasio kuamini. Kwa hiyo shafa'a yawagusa walimwengu wote, Allah kupitisha hukumu yake kuhukumu watu wa motoni waende motoni wal iyadhu billah, na watu wa peponi waende peponi. Haya ni miongoni mwa yale yatakayojiri katika siku hiyo nzito. Wallahu musta'an. Naktafi bi hadha al-qadr, wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fiik.